الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه للصدق والصفا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى للمتقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. معزز مكرم سامعين، السلام عليكم. عزیزان گرامی قدر، اللہ جل شانہ وعم نواله وعز برحانہ دی بارگاہ علیہ دے اندر دعا ہے رب العالمین، مولا بندہ ناچیز نو قرآن دے معیار دے مطابق مومن بناوے، قرآن والا مومن بناوے، قرآن نال کامل ہدایت عطا فرمائے. تساں دوستانو حضور سرکار ابد قرار مدنی منتھار سونا دلدار علیہ التحیت و سنا الی یوم القرار دا امتی مومن جتھے جتھے بھی وسدا ہے اللہ سونا اس نو کامل ایمان دی دولت عطا. عزیزان گرامی قدر، بندہ ناچیز عرصہ دراز جناب دے سامنے بزرگان دین دا تعلیمات دے مطابق دین متین دا بیان کردا رہا ہے. او خالی بیان سی، پھر جدوں اپنے تے نظر ماریے تے سوائے پلیتی تو اپنے اندر کچھ نہیں نظر آیا. ہن اے کوشش ہے کہ اللہ سونا سونے محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا صدقہ میں جیسے پلیت نو معاف کر کے صاف کر دوں، تاکہ اے نہ ہوئے کہ میں دین سنا کے بیان کر کے بھی پھر جہنم ٹر جاواں، تو میرے جیسا بدبخت پھر بندہ کوئی نہیں ہونا. اس واسطے سارے دعا فرماؤ اللہ میرا کامل ایمان تے خاتمہ فرمائے، کیونکہ کڑا چک کے پڑھ کے تے سر تے رکھ لیندیاں نے ساریاں، پر توڑ کر تے کر کسے دے پڑھ دندا ہے. راہ وچ کاٹیاں بہت سخت نے، رستے انتہائی دشوار گزار نے. کلندر لاہوری علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماندے نے، کہ جدو میں کلمہ پڑھنا ہوں نا تو میرا جسم کمبن لگ پہ جدو کلمہ پڑھنا جنہوں اساں نہیں کچھ سمجھتے نا جنہوں اساں سمجھنے ہاں بھی کلمہ پڑھ لیا تے چھٹی ہو گئی جنت پکی ٹھکی یہ ساڈا عقیدہ یہ ہوندا ہے کہ جدو کلمہ شریف جو پڑھ لیا تے ہن ساڈے نال دوزخ دا کی تعلق سیدھی جنت سے وہ آندا ہے میں کلمہ پڑھنا تے ایڈا اوکھا کم لگدا ہے میں کمبن لگدا کیونکہ دانم مشکلات لا الہ الا چگویم من مسلمانم بلرزم جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو کمبن لگ پینا وا کیونکہ مینو لا الہ دے مشکلات دا پتہ ہے بھی کنا مشکل کام ہے اس لا الہ آکھ کے تین دیتے قائم رہنا تواڈے سامنے سید الانبیاء سراپا موجدہ برہان خداوندی جنا سرکار دا سر مبارک تو لے کے پیرا مبارک تک لوں لوں سرکار دا خدا دا معجزہ خدا دی توحید دی دلیل ہے قرآن تو ایمان بتاتا ہے اسے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان دی وی جان نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے اتنا رب سونے دی عزیز ذات دے ہوندیاں حضرت بلال نال کی گزری سن چکے ایسے ممبر دے حضرت سلمان فارسی نال کی گزری صحابہ کرام نال کی گزری سمجھ لو کہ قرآن نے جو فرمایا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ جنت میں ایسے داخل ہو جائیں گے امتحان کے بغیر آزمائش کے بغیر جنت میں چٹ جائیں گے یہ گمان کرتے ہیں اللہ کا گمان نہ کرے آجے میں ضرور تانوں آزماواں گا پھر جنت عطا فرماواں گا تو جڑے پک جاندے نے نا قائم ہو جاندے مسلمان دی یاد رکھنا فتح پتہ کدے چندی مسلمان دی فتح دے چندی ہے پاویں وڈیا جائے ٹکیا جائے ماریا جائے ساڑیا جائے جو مرضی ہو جائے اپنے دین ایمان تو نہ پھرو جے دین ایمان تو ہٹ گیا جتیا بھی شکست کھا گیا تے جے دین ایمان تے قائم رہ گیا ہریا بھی سمجھو جت گیا حبیب نجار والا واقعہ تانوں سنایا سی سورہ یاسین نے بیان کیتا سورہ یاسین دیکھو جڑا بندہ اپنے دین واسطے آخرت واسطے قبر حشر واسطے قائم رہا ہے لوکاں دے پیراں تھلے لتاڑیا گیا تے آندراں باہر آ گئیاں نے اس بندے دا جس صورت وچ ذکر آیا ہے وہ صورت قرآن دا دل بن گئی حدیث پا کے سورہ یاسین قرآن دا دل لے دل کیوں بنی ہے اس بندے دی ثابت قدمی دا ذکر ہے جیڑا پیاکھدا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین فرمایا کاش کہ میری قوم نو پتا ہوندا مینوں تے اللہ سونے نے عزت والیاں وچوں بنا چھڈیا اے دوسرے مقام دے ارشاد ربانی ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة فرمایا جڑے لوگ آکھن ساڈا رب اللہ ہے کی آکھن رب آندے نے پالن والے نو جڑا کپڑے بھی دے کھانا بھی دے جان بھی دے خوراک بھی دے زندگی دے موت دے سارے انتظام جڑا کردا ہے نا اس نو آکھیا جاندا ہے پالن والا تو وہ کون ہے اللہ فرماندا ہے جڑا اے کہہ بیٹھا ہے میرا رب اللہ ہے مینوں وہی پالدا ہے سمجھدا ہے فرمایا تے پھر اسی گل تے ہو جائے قائم اے نہیں کہ پھر جناب جے انہوں دفتر والا ڈرا دے تے پھر اپنے دین تو ہٹیا کھڑا ہوگا پھر آکھے ہوں پتہ نہیں کتوں کھاواں گا جے کردیا ڈرا دیتا ہے تے آکھے ہوں کتوں کھاواں گا نہ آکھی بیٹھا ہے پالن والا کون ہے اللہ اسی گل پہ جے ڈٹ جائے رب آندا ہے میں فرشتے اتاراں گا تیرے تے فرشتے فرشتے آن کے تینوں سامنے دسن گے کہ تیرا جنت مقام آئی تے اللہ تیرے تے راضی ہو گیا تو کامیاب ہے تے باغی ہاریا بھی جتے آئے یہ فرشتے آن کے کہندے نے تہاڈے سامنے وی حضرت آسیہ فرعون دی گھر والی انہاں بی بی پاکاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ ہونا ہے جنت دے اندر لیکن حالت کی سی جدو فرعون نو ایمان دا پتا لگ گیا کہ یہ تے میرے تے ایمان نہیں رکھ دی یہ تے رب کوئی ہور من دی ہن ذرا غور کرنا تے پتا لگدا ہے واقعی مسلمان کہنا تے سوکھا ہے پر رہنا کڈا اوکھا ہے تے بزرگ سچ فرماندے نے کئی بیبیاں وی بندیاں نالوں ود جاندیاں ہن اس بیبی دا ایمان ویکھو قربان جائیے انہیں تتی ریت دے اتے تتی پہن دے اتے لٹا دیتا ہے پیراں وچ میخاں نے ہتھاں وچ میخاں ایمان نال دسو کدی مسلمان پاک ہے تساں اس طرح رب سونے واسطے تے دین واسطے ستیندیا ویکھیا ہے نہیں ویکھیا لیکن ایسے لوگ ہو گزرے دے ساڈا کوئی حال نہیں اساں کی کوئی اساں تے کوئی شے نہیں چٹ پچھوں ایمان ویکھ چھڑنے ہاں اس حالت وچ بی بی تتی پہن تے پئی ہے تے ایمان کنا ہے رب نال کہندیاں نے رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ آندیاں نے اے میرے رب اے میرے پروردگار میرا گھر اپنے کول جنت دے اندر بنا دے حالانکہ ظاہر تے اس حالت وچ پئی لیکن او دا ایمان سی کیا جسم جے سڑدا ہے پیا تے تے ہے ہی گلن سڑن واسطے گل تے اس گھر دی ہے جتھے جا کے ہمیشہ رہنا ہے اوتھے سُکھیاں وی اللہ سونے دے کول سوال پے کردی ہے بی بی پاک کہ یا اللہ میرا گھر اپنے میرا گھر تیار کر دے جنت دے اندر ایندا کا اپنے کول گھر بنا دے جے ایمان ان قائم رکھیا سو تے اللہ نے آکھیا لے پھر اساں تیرا محل جڑا ہی نا تانوں ایتھے سُتے وکھا دینے ہاں آسمانہ دے دروازے کھل گئے جنت دے محل سامنے ہو گئے اتے لکھیا ہے اے محل آسیہ امرات فرعون دا محل ویکھیا تے ہن قرآن چو لفظ آئے کھڑے نے کہ اپنے کول جنت وچ گھر بنا دے تو اپنے کول اللہ نے فرنج بنایا کہ اپنے پاک محبوب دی جنت وچ زوجہ بنا دیتا تے رب دے حبیب کول وسن والا سمجھو رب کول کیا وستا ہے جنوں محبوب خدا دا قرب نصیب ہو گیا ہے سمے جنوں رب مل گیا ہے انہوں خدائی مل گئی انہوں کائنات مل گئی انہوں ہر شے مل گئی اس واسطے دعا فرماؤ کہ اللہ سونا سن مومن رکھے تے ایمان تے موت آوے میں فقیر تے رب کول فقیر کی آکھا میں حقیر ذلیل کمینہ بندہ رب کول میں دلوں میرا رب جاندا دل نوں میں تے یہی سوال کرتا رہنا سونیا تیرا دین ایمان دے تیرے محبوب سرکار دا طریقہ فقیر دے کولوں نہ جاوے موت آوے تے سال دے اندر آوے کہ ادھروں نبی پاک سرکار دا کلمہ مبارک زبان تے ہوئے تے فرشتے خوش خوش ہو کے تے سانو ایتھوں لے جان تے اللہ وی سونا ساڈے سانو معاف کیتا ہوئے تے رب دا حبیب وی سانو معاف کیتا ہو میں آیت پڑھی ہے ہدل المتقین قرآن ہدایت متقین واسطے کہندے واسطے اللہ تو ڈرن والے اللہ تو ڈر جس بندے دے دل چ آیا یار میں تے پکی گل آنا انہوں کسے نہ کسے ویلے رب کھچی لیندا جڑا میرے وانگوں گیا گزریا رب نو کوئی شاید سمجھدا ہی نہیں تے نہ رب دے عذاب نو کچھ سمجھدا ہے، وہ بندہ کدی ہدایت والے پاسے آندا ہی نہیں۔ وہ قرآن بھی سنے گا تے قرآن تو ویر جائے گا، سن کے قرآن دے نیڑے نہیں لگن لگا۔ قرآن یہ فرماندا ہے کہ ہدایت صرف رب تو ڈرن والے واسطے ہے۔ قرآن میں جتھے بھی قرآن پڑھیا خدا دی قسم ہے تواڈے وچوں جڑا میں ویکھیا مومن سی وہ انج لگا ہے جیویں مکنا تیس نال لویا جڑ جاتا ہے، کیونکہ قرآن خدا دا مومن نو ان کھچ لیندا ہے اپنے آل جیویں مکنا تیس لوہے نو کھچدا ہے، فولاد نو کھچدا ہے۔ اثر اللہ دے قرآن دے اندر تے حق دے بیان دے اندر، تے جڑا انج نال نہ لگے سمجھ لو بدبخت اس دی لویا نہیں ہے، کوئی مٹی ہے کوئی ڈھیر ہے، اے نہیں ان دے اندر رب نے وہ شے رکھی نہیں جڑا لگ جائے قرآن دے نال۔ اس واسطے قرآن تو محروم جاندا ہے۔ دعا کرو اللہ سونا ساڈے اندر وہ ایمان قائم رکھے جڑا گل سنے قرآن دی تے اون دے نال فوراً جڑ جائے۔ اے ایمان ہی ساری شاہ جی، اور میں شیر پڑھتا ہوں سا بھی ایمان سلامت ہر کوئی بندے تے عشق سلامت کوئی۔ میں کل اتنے آتا سا پیرا دے تو میں آخیا یار ہوں تو ایمان سلامت ہی کو نہیں منگا، اصل تو ایمان ہی سلامت کو نہیں پہ منگا۔ سلطان صاحب تے اپنے دور کی گل کی تھی نا کہ ایمان سلامت تے ہر کوئی پہ منگتا ہے نا، پر عشق سلامت کوئی میں سلطان صاحب ہوں تو ہوں آدھے ایمان سلامت کوئی نہ منگتا تو عشق سلامت کنے منگنا ہو۔ جدو ایمان کی سانو مطلب فکر نہیں رہی، جدو دین کی فکر ہی سانو کوئی نہیں رہی بھی یار دین ایمان بھی ساڈا ہے یا کوئی نہیں، تو پھر اسان نہ رات نو سوچنا ہے نہ دن نو سوچنا ہے۔ ہاں جی میں خدا واہد اولا شریف دی قسم کھا کے آنا جیلے چ ساں تے رب سونے اگے عرض کرتا رہتا سا، میں سونے ربا مینوں تے میرے بیلیاں نو جتھے جتھے بھی کوئی دین حضور دا سنیا سو میرے تقریر سنی سو تے انہوں حب نبی پاک دی پیدا ہوئی ہے، انہوں سرکار دے دین دی حب پیدا ہوئی ہے۔ اللہ سونے نبی سونے دے صدقے انہوں دین ایمان سلامت رکھی تے دوواں جانا جس دا عطا فرمائی۔ عزت ہے جو اسے شاید، ہاں جی میں تو تسا پتا نہیں کیویں کیویں دعا کرتے رہے، میں تو کنبے واسطے بھی تے اپنے واسطے بھی تے واسطے یہی دعا کرتا سعادت دار اللہ دوواں جہان ساڈے سونے چکر رب کو منگو تو منہ فاڑ کے منگو رب نو کو کمی ہی فلانے ہوں ہاں جی، ایک منگو رب سونے کوئی کمی چھڈو ہی نہ منگن دے اندر، ہاں جی کوئی کمی نہ چھڈو۔ پہلی شاید اپنے حضور فرماندے نے بدا بے نفس کا اپنے آپ تو شروع کر، حضور دی حدیث ہے دین ہے پہلا اپنے تے نافذ کرو پھر اگاں چلاؤ، دعا کرنی ہے پہلے اپنے واسطے منگو پھر دوجے واسطے منگو، ہاں جی نیکی ہے پہلا آپ تو شروع کرو، برائی ہے ان تو ہٹنا ہے پہلا آپ تو شروع کرو، بدا بے نفس کا بعد ایک دوجے۔ اس واسطے پہلے نمبر تے میں آپ رکھدا سا اپنے آپ نو، تے ہن انتظار اس گل دی ہے کہ سونا اس دعا عاجز دی فقیر دی کمینے دی۔ ایک میں اردو وچ لکھی سی، مینوں حضرت صاحب فرمان لگے اے جمعے سنا دیں، وہ آکھو تے سنا دیں اپن، وہ دعا ہے تے اس واسطے پہ سنانا بھی ایتھے کوئی بندہ یہو جا بیٹھا ہوئے جڑا آمین آکھے تے رب سارے دے سن۔ معاف میری خطا ہو یا مولا، معاف میری خطا ہو یا مولا، قلب شبلی عطا ہو یا مولا۔ شیخ شبلی وہ بزرگ گزرے نے جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دا خواب دے اندر متھا چومدے سن، میں دعا کیتی یا مولا او دل عطا فرما جڑا شبلی نو عطا فرما، قلب شبلی عطا ہو یا مولا، جس کو دیکھوں نگاہ میں تو آئے، یا اللہ جس کو دیکھوں نگاہ میں تو آئے، مجھ کو ایسی فنا ہو یا مولا، مجھ کو ایسی فنا ہو یا مولا، حکم تیرے پہ خم ہو سل میرا۔ خدا دی قسم جدا حکم خدا اگے سر چک جاتا ہے ان کا سر خدا کسی اگے چکن دینا ہی نہیں، حکم تیرے بے خم ہو سر میرا، مرضی میری قضا ہو یا مولا، یا مولا جو تیری تقدیر ہے وہی مینو پسند ہوے، رب کا فیصلہ مینو پسند ہوے، کیونکہ رب جو فیصلہ اپنے بندے لی کرتا ہے وہ سونا کرتا ہے۔ سوائے گناہ تو بندے نو اللہ دی تقدیر تے راضی رہنا چاہیدا ہے. گناہ جو ہو جاوے اون دے تے راضی نہیں ہونا چاہیدا. ماں کو بھی سمجھی بیٹھے ہو بھی اللہ دی تقدیر ہے, گناہ جو ہو گئے نے اللہ دی تقدیر سی, لہذا اساں خوش ہاں تقدیر تے. نہ گناہ تو علاوہ باقی دکھ سکھ پریشانیاں مصیبتاں تکلیفاں جو بھی آن وہ سمجھو اللہ سونے دی قضا تقدیر سی تے بندہ اون دے تے راضی رہے. فکر میرا ہو فکر میرا فکر میرا محو حسین حضور ہر دم ایسے فضا ہو یا مولا ہر دم ایسی فضا ہو یا مولا مرگ میرا مرگ میرا ہو لا الہ جیسا دید ان کی دوا ہو یا مولا او یا مولا. اور ذہن صافی صفائے باطن ہو ذہن صافی صفائے باطن ہو اندر صاف ہو جاوے ذہن روشن ہو جاوے اندر پیڑیاں صفتاں تو پاک ہو جاوے ساریاں سوہیاں صفتاں نال اندر رنگیا جاوے جنوں اللہ نے فرمایا صبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبا. اللہ فرماؤں دا ہے اللہ دے رنگ چ رنگے جاؤ. رب فرماؤں دا ہے میرے رنگ تو سونا رنگ کے دا ہے اور رب دا رنگ کی ہے رب دے دین والا رنگے ہوئی خدا دا رنگے ہے جی ہوئی اس دے مصطفیٰ دا رنگے جڑا خدا دے دین تے قرآن دا. اللہ فرماؤں دا ہے سبغت اللہ اس واسطے یا ویکھو رب دا رنگ ہوندا ہے تائیں اللہ دے پیارے نو ویکھیا رب یاد آؤں رب یاد آ جاندا ہے کیونکہ رنگ دین دا رب سنے دا ہے خدا دی قسم. اس واسطے ذہن صافی صفائے باطن ہو نیست میری انا ہو یا مولا تکبر اندر مٹ جائے تکبر مٹ جائے خودی مٹ جائے غرور جڑا بندہ میں بڑی شے ہاں میں چنگا تے لوکی پیڑے نے اے لعنت اندروں مٹ جاوے. ہاں جی اور آئینہ شیخ کا میں بن جاؤں موت زندگی بقا ہو یا مولا ایسا رنگ سونیا چڑھا دے شیشہ بن جاواں میں اپنے مرشد دا اور سینہ ہو مخزن معارف و سوز علم خضری عطا ہو یا مولا کلا بیٹھا سنا جی رب کول منگیا تے بڑا کچھ دے چھڈے تے گل بڑی منگن دی توفیق جڑی دتی اس مولا نے کمی کو نہیں چھٹی ہن دین والی گل ہے تے اون دی بارگاہ چ دیر ہے تے ہنیر کوئی نہیں. اور چھوڑ دو اس سے کچھ نہیں لینا حشر یوں ہی ندا ہو یا مولا میدان معاشر ہوئے فرشتے پھڑن لگن اللہ فرماوے محبوب دا رخ مبارک ویکھ کے آئے اوے چھڈ دو اس بے حسابے کول کی لینا او جنے اعلی حضرت بریلوی فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے یا مولا جڑا گنتی اچھی کوئی بندہ اندے کول کی حساب لینا ہی ہاں جی فقیر میں یا مولا کریما اوتھے نہیں کہہ رہی او فرشتے او چھڈ دو اس پاپی نو اے بے حسابے کول کی حساب لینا ہے ہیں چھڑ دیو انو حشر یوں ہی ندا ہو یا مولا حشر یوں ہی ندا ہو یا جد خطاؤں کے یہ حقیقت ہے ایک عاجزی ہوندی ان کے ساری ہوندی یار میں گناہگار ہوں اندر یہ ہوندا ہے کہ بھئی میں بڑی شایا ہوں تو اتوں تو آکر ہے میں گناہگار ہوں لیکن میرا رب جاندا ہے میں خدا دی قسم کر گیا نا نظر اپنے تے پائیے تے سور نالوں بھی بہتا پلیت لگا نا سور بھی آلے کو پا کر دل خطاؤں کے پاس کچھ بھی نہیں عفو کس کی جزا ہو یا مولا عفو کس کی جزا ہو یا مولا اے مولا جے تو معاف کر دیں گا کسو میری نیکی دا بدلا نہیں ہونا محض تیری رحمت دی جناب شفا ہونی تیری محض رحمت دی تقاضا ہونا ہے محض تیری رحمت دی مہربانی ہونی ہے تے ہن ذکر کیتا دوستان دا رشتہ داراں دا دوست اور اقربا فقیر کے سب عفو ان کی سزا ہو یا مولا عفو ان کی سزا ہو یا مولا آمین پیار دے نال کہہ دیو ایہو جے لفظ مبارک بول کے اے جی اللہ سونا جمعہ دا تہارے مت قبول چا فرمائے آمین اور دین کو دے عروج کفر زوال دین کو دے عروج کفر زوال دین سب کی شفا ہو یا مولا دین سب کی شفا ہو یا مولا اور ہو رہائی بما شوکت دی مگر ان کی تباہ ہو یا مولا مگر ان کی تباہ ہو یا مولا اور صدقہ مرشد و خواجگان چشتی صدقہ مرشد و خواجگان صدقہ مرشد و خواجگان چشتی صدقہ مرشد و خواجگان چشتی مانگا جو بھی عطا ہو یا مولا مانگا جو بھی عطا ہو یا ایک دو شیر نعت شریف دے لکھے سن آکھو دو سنا دے مار مار سٹ دیا او تیریاں یاداں نے مار مار سٹ دیا او تیریاں یاداں نے جدوں نام لیا تیرا او ٹلیاں بلاواں نے جدوں نام لیا تیرا او ٹلیاں بلاواں نے ذوق نال گدو جدوں نام لیا تیرا ٹلیاں بلاواں نے ٹلیاں بلاواں نے مار مار سٹ دیا او تیریاں یاداں نے مار مار سٹ دیا اور ورد جنا کیتے نے تیرے سونے نام دے ورد جلا کی دے کہیں کچھ بتایا کہیں کچھ اسادی محمد محمد پکیں دے گزر گئی کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ سادی محمد محمد پکیندے گزر گئی احد لال احمد رلیندے گزر گئی ورد جنا کیتے لے تیرے سونے نام دے نہیں رہ جہان دے اور کسے کام دے ہر دم لوڑیاں تیریاں رضا نے ہر دم لوڑیاں او تیریاں رضاں جدوں نال ملیا تیرا ٹلیاں بلاواں مار مار سٹ دیا دکھیا جہان دیا دکھیا جہان دیا دکھاں دا علاج لے چھڈ گئے تماشے سارے اکو کام کاج لے چھڈ کے تماشے اکو کام کاج لے دین نبی وچ اے دین نبی دے وچ ساریاں پناہ نے دین نبی دے وچ او ساریاں پناہ نے جدوں نام لیا تیرا تلیاں بلانے مار مار سٹ دیاں تیریاں یاداں میں جدوں نام لیا تیرا ٹلیاں بلانے اور غور ہوئے درد تیرے عشق دا شکراں تو مٹھا ہے درد تیرے عشق دا او شکراں تو مٹھا اے اساں تے نہیں چکھیا پر چکھیاں نو ڈٹھا اے اساں تے نہیں چکھیا پر چکھیاں نو ڈٹھا اے علاج نہیں او منگ دے اوے علاج نہیں او منگ دے پر دے ہوکے اتے ہاوانے علاج نہیں او منگ دے پر دے ہوکے اتے ہاوانے نا جدوں نام لیا تیرا کلیاں بلانے مار مار سٹ دیا دعا کرو میں راتی خواب دیکھن دیا تو جمعہ پڑھا رہے ہیں خلقت بڑی تو میں پہ آنا بھی بیلیو ایک وجہ تقریر تے بیٹھا گیا تو پونے دو وجہ چھٹا گیا وہی پونے دو وجہ تے ہون وقت بہت تھوڑا لایا کرنا تے اس تھوڑے وقت یہ ہون صرف تقریر جڑی ہے نا ساڈی یہ صرف آپس وچ ایک رابطہ دینی تے خوراک جڑی ہے نا روحانی یہ او دا ایک وسیلہ ہے رات وا اصل خطابات و بیانات جڑے نے ہو چکے ہون صرف اور صرف آپس وچ بیٹھ کے تے ایسیاں سونے دیاں گلاں کرنیاں جنہاں نال ساڈے دل دی کھیتی آباد ہوندی جائے تے رب سونا ساڈے تے مہربان ہو تے فانتظروا انا معکم من المنتظرین تے منتظر رہیے اس مولا دے حکم دے ہن حکم اپنا کی اتار دے کیونکہ اساں اپنے ولوں فرض پورے کر دیتے نے ہن صرف مولا دے حکم دا سانو انتظار سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی انبیاء علیہ السلام قرآن فرمان ہے وہ بھی اللہ دا دین پہنچان تو بعد جدو اگلے لڑائی تے اتر دے سن تے آندے سن بے لیو پھر تسی بھی انتظار کرو دے اساں بھی انتظار کرنے ہاں ویکھو ساڈے لئی رب دا کی حکم آندا ہے تے تواڈے لئی کی گل سمجھ آئی کہ نہیں بس اساں ہن میں انتظار وچ بیٹھا مولا ساڈے نال کی کردا ہے سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی اس واسطے میں اے صرف تواڈے رابطے واسطے آ رہے ہیں ورنہ میں تے ایک پاسے بیٹھ کے اللہ کرتا رہندا ہاں جی لیکن تواڈے ورگے مخلص دوست بیلی صاحب ایمان صاحب محبت صاحب لگن ہاں جی اللہ تعالی حضور دے صدقے سانو تقوی دی دولت عطا فرمائے سانو اپنی محبت کاملہ دی دولت عطا فرمائے ہاں جی نفس و شیطان دے فتنے تو اللہ بچائے آمین بڑا دشمن بندے دا آپ ہی جڑا اندر کھبے پاسے پیا نا چور اے جنوں سلطان باہو فرمایا بھئی اے باج فقیراں کسے نہ ماریا ظالم چور اندر دا اے نام مراد ہے اصل دشمن ہاں جی اللہ سونا اس دشمن تو پناہ دے اس دشمن نفس تے شیطان تو جڑا بندہ جت جاندا ہے وہ کدی نہیں ہردا انہاں دا ہریا بندہ کدی جتدا نہیں وہ جتیا وی ہر جاندا جے خدا دی قسم اس واسطے دعا کرو اللہ رب العالمین اسانو عمل صالح دی توفیق عطا فرماوے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا واسع العطاء اللهم انصرنا انت خير الناصرين اللهم ارحمنا انت خير الراحمين اللهم احفظنا انت خير الحافظين اللهم اغفر لنا انت ربي غفور رحيم اللهم بارك لنا انت خير الوارثين اللهم انت غني وانا فقير انت قوي وانا ضعيف انت ذو الجلال والاكرام لا شريك لك يا الله دعا کر دوڑیا ساڈے وال سونے ایک ایک زرل رکھیاں شفاواں ایک ایک زرل رکھیاں شفاواں بس تیرے قدموں دتے جنا روانے دتے جنا روانے ساڈے نصیباں وچ او راوک دوڑیا ساڈے وال سونیا نگاہ کدھوڑیا دسو منظور دعا کدھوڑیا ساڈے وال سونیا رو رو ساری زندگی جدائیاں وچ گلی رو رو ساری زندگی جدائیاں وچ گلی ہوں ساڈی زندگی دی شان ہون والی ہے شان ہون والی ہے معاف نہ ساڈی خطاں کو دوڑیا ساڈے وال سونیا نگاہ کدھوڑیا دسو من گوڑیا دعا کدھوڑیا ساڈے وال سونیا عشق دے بیماراں دارو کوئی نہیں چاہیدا عشق دے بیماراں دارو کوئی نہیں چاہیدا انہاں دا علاج ہے دیدار سورے ماہی دا دیدار سورے ماہی دا عشق دے بیماراں شفا کدھوڑیا ساڈے وال سونیا نگاہ کدھوڑیا دسو من گوڑیا دعا کدھوڑیا ساڈے وال سونیا تکھیاں جدائیاں دیا تھپا دل سارے تکھیاں جدائیاں دیا تھپا دل سارے ان گل دس دے خدائی دا لارا خدائی دا لارا تھپا کدو مکنیا تو چھاوا کدھوڑیا ساڈے وال سونیا نگاہ کدھوڑیا دسو من گوڑیا دعا کدھوڑیا ساڈے وال سونیا نعرہ تکبیر گا میں جا کے کدو رو رو دیے جالیے رو رو دیے جالیے سجن دوریا اتاوک دوریا ساڈے وال سونے نگاہ کدوریا دسو من گوریا دعاں کدوریا ساڈے وال سونے میں جنہ چر دو چار شیر استاداں نے نہ پڑھا مینوں انج لگدا جیویں میں کچھ بھی نہیں پڑھیا آکھے تن میرا چشمہ تین مرشد ویکھنا رجا کھولا دیکھ کجا ہے کیسے دے والے پجا مرشد دا دیدار ہو باو مرشد دا مرشد دا دیدار ہو باہو تو من لاکھ کروڑا حجا جے میں تے اندر آکھ بلا گارا تھی تلا گارا اجڑ کندسی مرا جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اج انہاں باویاں پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں نے محمد بوٹا جھوٹا ہے جگ سارا کملی والے دیا سچیاں یاریاں سلام گیا رسول اللہ وسلم لے گیا حبیب اللہ حضور دے کملے دیوانے نو جمان دے سرکار دے کملے دیوانے مو جمان دے جڑے آدھے عاشق تے چل تن جان گے بھائی جان گے کملے دیوانے مو جمان دے حضور دے کملے دیوانے مو جمان دے غلام سانو ملی ہے جدوں دی حضور دی غلام سانو ملی ہے صدقے میں جانا یارو عرشاں دے مہمان دے مہمان دے کملے دیوانے مو جمان دے سرکار دے کملے دیوانے مو جمان دے جڑے آندے عاشقی تے جنتاں جان گے بھائی جان گے کملے دیوانے مو جمان دے سرکار دے کملے دیوانے مو جمان دے دل میرے آقا دیا شان دا صاحب نے پوری کائنات وچ آقا دا جواب نہیں دل میرے آقا دیا شان دا صاحب نے پوری کائنات وچ آقا دا جواب نہیں سارے نبی رل کے وی نہیں آدی شان دے بے شان دے کملے دیوانے میرے آقا میرے مولا میری جان سنیا او میرے آقا میرے مولا میری جان سنیا کوئی سہارا نہیں میرا تیرا مان سنیا میرے آقا میرے مولا میری جان سنیا میرے آقا میری جان سنیا کوئی سہارا نہیں میرا تیرا مان سنیا میرے آقا میرے مولا رل کے دشمن سارے تیرے چارے پاسے پائے گھیرے میرے کملی والے نے لکھایا سی اوویں گھیرا بھی پیا پھر کٹ بھی لیا ہے رل کے دشمن سارے تیرے چارے پاسے پائے گھیرے رل کے دشمن سارے تیرے چارے پاسے پائے گھیرے رل کے دشمن چارے پاسے پائے گھیرے او بنا تیرے ساڈا نہیں او نگہبان سونیا مولا میری جان سونیا کوئی سہارا نہیں میرا تیرا مان سونیا میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا کرنگلی دا اشارہ کفر ہوئے پارا پارا کرنگلی دا اشارہ کفر ہوئے پارا پارا کرنگلی دا اشارہ کفر ہوئے پارا پارا او مٹ جائے میرے مولا میری جان سونیا کی یہودی کی عیسائی واجپائی سب گلائی کی یہودی کی عیسائی واجپائی سب گلائی نال فوجا نے اٹھایا طوفان سونیا میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا کوئی سہارا کیتی تیرے کشتی ڈول دی ہے سن کشتی عرض کیتی تیرے کشتی ڈول دی ہے سن کشتی کیتی تیرے کشتی ڈول دی ہے سن کشتی فکر کر میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا کوئی سہارا نہیں میرا تیرا مان سونیا میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا لو جی آج ایتھے ہی ختم کرنے ہاں دعائی الفاظ دینا اللہ سونا حبیب دے شرف تے ساڈی مدد ہر ہر قدم تے فرمائے ہر ہر قدم دے ساڈی مدد فرمائے اللہ محمد رسول اللہ دعا فرماؤ بالخصوص پنڈی والے دوستاں واسطے نوجواناں واسطے جنہاں نے سب روز محنتاں کیتیاں نے اللہ انہاں دی اس محنت نو قبول فرماوے جتھے جتھے بھی کوئی دوست بیلی دعا کردا رہیا ہے اللہ رب العالمین اسا ساریاں دے واسطے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صدقہ سعادت دارائن دا سامان بناوے دوواں جہاناں دی نجات عطا فرمائے میں عرض کراں گا حضرت پیر سید عارف علی شاہ صاحب مدہ جلو العالی جڑے کہ تشریف لے آئے نے ذرا نوازی فرمائیے آستانہ عالیہ بھروانہ شریف وہ دعا فرمان گے ساڈے حق دے اندر ہاں جی دعا فرمان گے دیکھ رب یہ چھنڈیے وے کبھی شاد کری دل میرا دیکھ رب دیے چھنڈیے کدی شاد کرے دل میرا لے تازاں